Ellerimizle kapandı gönüllerimiz. Affet bizi darmadağın çıkar sesimiz. Ellerimizle kapandı gönüllerimiz. Affet bizi darmadağın çıkar sesimiz. Kirlenen şarkılarımız kuşatılmış dört yanımız, akıp gider kanlarımız, affet sen bizi. Fedaye Rabbe aleme, tu'yi halıkı ademe, fediyeni bir su kaleme, affe ki yara. Fedaye Rabbe aleme, tu'yi halıkı ademe, fediyeni bir su kaleme, affe ki yara. Kirlenen kelimelerle adına geldik. Çünkü senin rahmetini sonsuzca bildik. Kirlenen kelimelerle adına geldik. Çünkü senin rahmetini sonsuzca bildik. Kirlenen şarkılarımız kuşatılmış dört yanımız, akıp gider kanlarımız, affet sen bizi. Fedaye Rabbe aleme, tu'yi halıkı ademe, fediyeni bir su kaleme, affet ki yara.